برگ سبز، برنامه شماره 167. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو و اندر دل آتش درآ، پروانه شو. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ما. سوختن خیش. پروانه ام و عادت من سوختن خیش، تا پاک نسوزم دلم آسوده نگردد. پروانه صفت چشم بر او دوخته بودم، پروانه صفت چشم بر او دوخته بودم، وقتی که خبردار شدم سوخته بودم. ای شمع بزم دوش چرا میگریستی؟ ای شمع بزم دوش چرا میگریستی؟ پروانه عاشق است، تو سرگرم کیستی؟ ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم، از دفتر جهان ورق باد برده ایم. از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار، از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار، این رازها که ما به دل شب سپرده ایم. هر نقش نیک و بد که در آیینه دیده ایم، هر نقش نیک و بد که در آیینه دیده ایم، صایب ز لوح خاطر روشن سترده ایم. Thank you. Thank you. سرود ای مغنی به آواز نم به جوش آورد خون دل های thank you. شبم چون دل ز تایا با تب بسوزد چنان از سوز دل چنان از سوز دل شد غالبم گر که ترسم که ترسم زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 167 بود که با شرکت آقایان کسائی و عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان و ساقی نامه. ابیات ساقی نامه از شرف جهان قزوینی، گوینده روشنک.